نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة فاتر مكي سورة ہے. الحمد لله، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جائل الملائکتی، بنانے والا ہے فرشتوں کو. رسلن، پیغامبر. اولی اجنحتن، پروں والے. مسنا، دو دو. وثلاثا، اور تین تین. وربا، اور چار چار. کیا؟ اولی اجنحا، بازوؤں والے، پروں والے. یزید، اضافہ کرتا ہے. فی الخلقی، پیدائش میں. ما یشا، جو وہ چاہتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. علی کل شیء، ہر چیز پر. قدیر، قادر ہے. ما، جو. یفتح اللہ، کھولتا ہے اللہ. للناس، لوگوں کے لیے. من رحمت، کوئی رحمت. فلا، تو نہیں. ممسکا، روکنے والا. لہا، اس کو. وما یمسک، اور جو وہ روکتا ہے. فلا مرسلہ، تو نہیں کوئی بھیجنے والا. لہو، اس کو. من بعدہی، اس کے بعد. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو. اذکرو، یاد کرو. نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو. علیکم، جو تم پر ہے. هل من خالق، کیا کوئی پیدا کرنے والا ہے. غیر اللہ، اللہ کے علاوہ. یرزقکم، جو رزق دیتا ہو تم کو. من السماء، آسمان سے. والارض، اور زمین سے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی. فانا، تو کہاں سے. تؤفکون، تم پھیرے جاتے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو. فقط، تو تحقیق. کذبت، جھٹلائے گئے. رسولن، کئی رسول. من قبلک، تجھ سے پہلے. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف. ترجع الامور، لٹائے جاتے ہیں سب معاملات. یا ایہا الناس، اے لوگو. ان وعد اللہ، بے شک وعدہ اللہ کا. حق، سچا ہے. فلا، تو نہ. تغرنکم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو. باللہ، اللہ کے معاملے میں. الغرور، دھوکے باز، یعنی شیطان. ان الشیطان، کیونکہ شیطان. لکم، تمہارے لیے. عدو، دشمن ہے. فاتخذوہ، تو بناؤ اس کو. عدو، دشمن. انما، بے شک. यदु वो बुलाता है या बुला रहा है। हिजबहु अपने जत्थे को, लियकूनु ताकि वो हो जाएं, मिन अस्हाब सईर भड़कती हुई आग वालों में से, या भड़कती हुई आग के साथियों में से, दोजखियों में से। अल्लज़ीन कफरू वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लहुम अजाबुन शदीद उनके लिए अजाब है सख्त, वल्लज़ीन आमनू और वो लोग जो ईमान लाए, वअमिलुस सालिहात और उन्होंने अमल किए अच्छे, लहुम उनके लिए मग़फ़िरतुन बख्शिश है, वह अजरुन कबीर और अजर है बड़ा। अफमन क्या भला जो, ज़ुय्यना खूबसूरत बना दिया गया, लहू उसके लिए, सूउ अमली ही उसका बुरा अमल, फरआहु हसनन तो वो समझता है उसको अच्छा, देखता है उसको अच्छा, दोनों माने हो सकते। فَإِنَّ اللَّهَ तो बेशक अल्लाह ताला يُضِلُّ गुमराह करता है, مَنْ يَشَاءُ जिसको चाहता है, وَيَهْدِي और हिदायत देता है, مَنْ يَشَاءُ जिसको चाहता है, فَلَا تَذْهَبْ पस न जाए, نَفْسُ का तेरा नफ्स, अलैहिम उन पर, हसरातन हसरतें करके, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, अलीमुन जानने वाला है, बिमा यस्नाउन जो कुछ वो कर रहे हैं, वल्लाहु लजी और अल्लाह वो जात है, अरसल रियाहा जिसने भेजा हवाओं को, फतुसीरु तो वो उठाती हैं, सहाबन बादल, फसुकनाहु फिर ले जाते हैं हम उसको, या चलाते हैं हम उसको, इला बलद मय्यित मुर्दा जमीन की तरफ, फअहयैना फिर जिंदा करते हैं हम, बिहिल अर्दा उसके साथ जमीन को, बाद मौतिहा उसकी मौत के बाद, कज़ालिक नुशूर इसी तरह होगा दोबारा उठना, मन काना जो कोई है, युरीदुल इज्जता चाहता इज्जत, فللہی تو اللہ کے لیے ہے، العزت جمیعا عزت ساری کی ساری، الیہی اسی کی طرف، یسعد الکلم الطیب چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح اور نیک عمل، یرفعہ ऊपर चढ़ाता है उसको, वल्लज़ीना और वो लोग, यमकुरूना जो चालबाजियां करते हैं, अस्सय्यआति बुरी बेहुदा, लहुम उनके लिए, अज़ाबुन शदीद सख्त अज़ाब है, वमकर उलाएका और मकर इन लोगों का, हुवा यबूर वो गारत होने वाला है, या तबाह होगा बर्बाद हो जाएगा, वल्लाहु खलककुम और अल्लाह ने पैदा किया तुमको, मिन तुराबिन मट्टी से, सुम्म मिन नुत्फतिन फिर नुत्फे से, सुम्म जालकुम फिर बनाया तुमको, अजवाजन जोड़े, वमा तहमिलु और नहीं उठाती, من انثى کوئی مادہ، ولا تدع اور نہ جنم دیتی ہے، الا بعلم مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، وما یعمر اور نہیں عمر دیا جاتا، من معمر کوئی عمر دیا جانے والا، ولا ينقص اور نہیں کمی کی جاتی، من عمر ہی اس کی عمر میں سے، الا فی کتاب مگر ایک کتاب میں ہے، ان ذالک بے شک یہ بات، اللہ یسیر اللہ پر بہت آسان ہے، وما یستوی البحران اور نہیں برابر ہو سکتے دو سمندر، ھذا عذب یہ میٹھا ہے، فرات پیاس بجھانے والا، سائغ خوشگوار آسانی سے حلق میں اتر جانے والا، شرابہ پینا اس کا، وھذا اور یہ، ملح کھاری ہے، اجاج نہایت تلخ، ومن کل اور ہر ایک سے، تأکلون تم کھاتے ہو، لحما طریا گوشت تر و تازہ، وتستخرجون اور تم نکال لیتے ہو، حلیتن زیورات، تلبسونہا تم پہنتے ہو ان کو، وتر الفلکا اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، فی ہی اس میں، مواخرہ پھاڑنے والی ہیں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضل ہی اس کے فضل سے، ولعلکم اور تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، یولج اللیل فی النہار داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر اور اس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری سب کے سب چل رہے ہیں، لأجل مسمی ایک مقرر وقت تک کے لیے، ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، ربکم رب تمہارا، لہ الملک اسی کے لیے ہے بادشاہت، والذین اور وہ ہستیاں، تدعون تم پکارتے ہو، من دونہی اس کے سوا، ما یملکون نہیں مالک ہو سکتی، من قطمیر کھجور کے چھلکے میں سے، ان تدعوہم اگر تم پکارتے ہو ان کو، لا یسمعوا دعاءکم نہیں وہ سنتے تمہاری پکار کو، ولو سمعوا اور اگر وہ سن لیں، مستجابوا لکم نہیں وہ جواب دے سکتے تم کو، ویوم القیامت اور دن قیامت کے، یکفرون وہ انکار کر دیں گے، بشرککم تمہارے شرک کا، ولا ینبئک اور نہیں خبر دے سکتا تجھ کو، مثل خبیر مانند خبیر کے، خبر رکھنے والے کے یعنی اللہ تعالی کے.